mio mungere. Asermeina mbona meka kidide kabisa katika upande wa pili wa fundi mitambo. Karibuni katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaoianza na muktasari wenyewe. Baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi wanasikitishwa na shughuli za vyama vya siasa vinavyoendesha kazi zako kwa katika mabweni wa kiongozi au katibu mkuu wa chama utawala. Naona kuwa viongozi wa chuo hicho ndio wapaswa kutoa maelezo zaidi, na mkurugenzi wa chuo kikuu hicho akisema kutokuwa na habari yoyote kuhusu kazi hizo. Na viongozi wawili wa chama CNL mkoani Bitoke wako chini ya ulinzi kuanzia Ijumapili hii, na kuna tabia ya kununua mimea ya mahindi ambayo bado angali shambani kwa bei ipatao kati ya franga 500 na 800 ni tarafani Muruta mkoani Bubanza. Kwa hayo na mengine, karibuni Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Viongozi wawili wa chama CNL mkoani Chibitoke akiwemo Christophe Banyankirubusa, kiongozi wa chama hicho katika tarafa ya Rugombo, na Sandrine Nshimirimana, kiongozi wa kitengo cha wanawake katika kijiji cha Marambo ya kwanza, wamezuiliwa ndani ya seli za tarafa na mkoa wa Chibitoke kuanzia Jumapili. Duru kutoka idara ya polisi tarafani Rugombo husema kuwa wanachama hao walikamatwa kwa tuhuma za kuendesha mkutano kinyume na sheria baada ya shughuli za chama hicho kusitishwa na wizara ya mambo ya ndani. Simo Bizimungu, katibu mkuu wa chama hicho CNL kwa ngazi ya kitaifa, anatangaza kuwa maafisa hao wawili wa chama hicho CNL walikamatwa walipokuwa wakifanya usafi ndani ya makao makuu ya chama hicho mkoani Chibitoke. Katibu huo ambaye anakemea vikali vitendo hivyo dhidi ya wanachama wa chama hicho anaomba waliosimamishwa kuachiliwa huru. Na mchana mwenye umri wa miaka 15, mkazi wa tarafa ya Mpanda mkoani Bubanza hajapatikana kwa wiki nzima. Wazazi wake hueleza kuwa mtoto huwa ilielekezwa na jirani yake kwa lengo la kupewa ajira mjini Bujumbura. Kijirani huyo ambaye alikuwa amezuiliwa katika gereza la polisi tarafani Mpanda aliachiliwa Jumanne hii. Hata hivyo, ofisi ya mwendesha mashtaka Bubanza inaeleza kuwa uchunguzi unaendelea ili huyo mtu apate kukamatwa na kujaribu kumgundua kwa mara nyingine mtoto huo. Na wasichana 13 waliokuwa na umri wa chini ya miaka 18 wamepata mimba kati ya kipindi cha miezi 6 iliyopita katika mkoa wa Mwaro. Gavana wa Mwaro Kanari Gaspari Gasanze anaeleza kuwa hali hii husababishwa na vijana kutotembelea kwa wingi vituo vya afya ili kuomba kujua zaidi kuhusu afya na ujazi wa majira. Kiongozi wa mkoa huo anaomba wadau wa sekta ya afya, elimu na madhehebu kuwajibika kwa pamoja ili kukomesha tabia hiyo. Na serikali ya Burundi inaeleza kusikitishwa na mazingira mabaya wanaoishi wahamiaji wazalendo au kutoka katika nchi jirani na wanaoishi nchini Burundi. Hayo yalitangazwa hapo jana na Domitira Ndikuliyo aliyesimamia wizara ya mambo ya nje wakati wa maadhimisho ya sikukuu ya kitaifa ya wahamiaji. Kwa upande wake, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la wahamiaji IOM kwa kifupi cha Kiingereza anathibitisha kuwa uhamiaji wapaswa kuthaminiwa na kubaki chaguo kwa kila mtu. Na baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi wanasikitishwa na shughuli za kazi za kisiasa zinazoendeshwa chuoni humo katika mabweni mbalimbali, hasa kupitia mikutano inayoandaliwa na chama madarakani. Wanafunzi hawa wanaomba taasisi husika kuvalia njuga shughuli hizo za kazi za kisiasa kwa sababu huenda kazorotesha kiwango cha elimu. Na katibu mkuu wa chama tawala alipozungumza na Radio Isanganiro alieleza kuwa wizara husika pamoja na uongozi wa chuo kikuu hivyo ndio pekee wanaweza kutoa maelezo zaidi kwenye shughuli hizo. Mengi zaidi na Jamali Vya Ndenge Ndakumana. Ibyo bikorwa by'umugambwe bibera ku mugambwe no ku butegetsi. Amaze guciva mu ishuri gatuje mu ntama y'umugambwe urumva turi gukurikirana neza cyacirwa uburiko. Hao ni baadhi ya wanachuo wanaopewa maarifa ya chuo kikuu kwenye chuo kikuu cha Burundi Bweni la Mutanga ambao wanafahamisha kwamba mikutano ya vyama vya kisiasa huwa ikiendeshwa hususan ikiendeshwa na chama madarakani CNDD-FDD huku wafuasi wa vyama vingine hawana haki ya kuendesha mikutano yoyote ya kisiasa. Hali hiyo huwa ikisababisha mgawanyiko baina ya wanachuo kwa sababu wanafunzi wote hawawezi kuwa na maoni sawa ya kisiasa. Kwa upande wa wanachuo wengine wanafahamisha kwamba mikutano ya vyama vya kisiasa inapoandaliwa kwa maslahi ya wanafunzi wote haina dosari zozote kwa sababu wanafunzi wote wana lengo moja la kupata elimu ili waweze kufikia hatua ya maendeleo endelevu siku zijazo. Aidha wanachuo hao wa chuo kikuu cha Burundi Bweni la Mutanga wanadadisi kwamba kuambatanisha shughuli za kisiasa pamoja na visomo huwa vikisababisha mmomonyoko wa elimu. Mfano mwanafunzi anapokuwa shuleni na baadaye kupewa mwaliko wa kuhudhuria kongamano la kisiasa huwa haendelei kupata maarifa vilivyo kwa sababu huwa akijifikiri yale yatakayojiri katika mikutano hiyo ya kisiasa. Kulingana na mikutano hiyo inayoandaliwa na chama madarakani CNDD-FDD katika chuo kikuu cha Burundi Bweni la Mutanga, katibu mkuu wa chama hicho Senator Reverend Kuriyo anaeleza kwamba yeye hawezi kujieleza kwa hayo, akifahamisha kwamba muhadiri wa chuo kikuu pamoja na wizara ya indamana ya vyama vya kisiasa ndio wana haki ya kujieleza. Senator Ndikuriyo anafahamisha kwamba wao katika chama wana ratiba ambayo wanafuatilia na katika ratiba hiyo hakuna mpango wowote wa kuendesha shughuli za kisiasa katika vyuo vikuu au mahala pengine kunapo kusanyika wanafunzi. Shukrani Jamari Vyane ndi ngenda kulio ni kujuze kuwa mkurugenzi wa chuo kikuu cha Burundi anasema kutofahamu chochote kuhusu shughuli hizo za vyama vya siasa katika mabweni mbalimbali ya chuo kikuu cha Burundi. Hata hivyo Hodasi Manirambo Nana ahidi kuendesha uchunguzi na kujieleza baadaye. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, kulizinduliwa hapo jana Jumanne kituo cha kuhifadhi samaki kipatikanacho katika sehemu kijiji cha Rutumo mkoani Rumonge. Kwa mjibu wa Gabriel Butoi, kiongozi wa shirikisho la wavuvi na wauzaji samaki nchini Burundi, kituo hicho kinakuja kama suluhu kwa wavuvi na wauza samaki waliokuwa wakipata tabu kwa kuhifadhi samaki kwa muda mrefu wakati wa wingi wao baada ya kuvuliwa kutoka ziwa Tanganyika. Kiongozi mkuu katika ofisi ya gavana mkoani Umonga naomba wavuvi kuzingatia matumizi bora ya kituo hicho. Romwarde Nyoyaivuze anakuja na ripoti kamili. Kwenye umbali wa kilomita karibu 30 kutoka mjini Rumonge kuelekea jijini Bujumbura kwenye kituo cha uvuvi cha Rutumo ndipo kimeandaliwa kituo hicho kwa mkataba kati ya Wizara ya Kilimo na shirika Spark linalofadhiliwa na ufalme wa Uhoranzi pamoja na muungano wa wavuvi na wafanyabiashara wa samaki nchini Burundi. Jengo moja likarabatiwa na kuwekwa majokofu. Friji moja ina uwezo wa kupoza kwa nyuzi joto hasi 18 huku jingine likipoza kwa nyuzi joto hasi 5. Kila jokofu lina uwezo wa kupokea tani 6 za samaki. Kuna mtambo wa kutengeneza barafu na mitambo mingine ya kutengeneza na kuhifadhi samaki. Mitambo hiyo pamoja na tanuli za kisasa zinazotumiwa kukausha samaki zilitolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO. Sehemu ya kuingizia chaji kwa betri zinazotumiwa na wavuvi pamoja na injini inayozalisha umeme hurahisishia wavuvi na wafanyabiashara wa samaki kama inavyothibitishwa na Gabriel Utoi, kiongozi wa muungano wa wavuvi na wafanyabiashara wa samaki nchini Burundi. Kiongozi mkuu ofisi ya gavana anashauri raia wa Rutumo na wavuvi kuhifadhi kituo hicho kiliandaliwa tangu mwaka 2017 na kugharimu 186,000 za euro huku ufalme wa Uholanzi kupitia shirika Spark ukiweza kufadhili kwa kiwango cha 183,000 sarafu za euro. Muungano wa wavuvi na wafanyabiashara wa samaki nchini Burundi unaweza kuchangia 3,000 za euro. Shukrani Romeo Ardinio yabivuze na raia wa kijiji cha Gichacha mtawa Gikungo tarafani na Hangwa katika manispaa jiji la Bujumbura huwa la hofu tumboni kutokana na mporomoko wa ardhi unaosababishwa na maji ya mto Nyenzali. Wanaeleza kuwa mwondoko wa maji tayari ulishaporomosha majumba na kuharibu vifaa vya nyumbani, wakihofia kuangamia katika hali hiyo hutupia mkono serikali ili kukarabati njia ya mto huo kama ilivyo huwasaidia wenyeji wa maeneo ya Mugoboka. Na tuelekee mkoani Kayanza ambapo kuna tabia ya kununua mimea ya mahindi ambayo bado ingali shambani kwa bei patikanayo katika kati ya franga 500 na 800 sarafu za Burundi katika tarafa ya Rutaha mkoani Kayanza. Baadhi ya wakazi wa tarafa hiyo hukemea vikali tabia hiyo inayotambulika kwa jina la Kirundi kwa jina maarufu umugwazo. Gavana wa mkoa huo Kayanza anasikitika kuwa biashara hiyo huenda ikawa chanzo cha janga la njaa mkoani humo na kuomba raia kuepukana na mwenendo huo. Mkoani Kayanza, ripoti ya mwenzetu Patrick Nsengiyumva. Vijijini ambamo munalipotiwa mambo hayo ya kuuza mavuno ya mahindi ikiwa kipindi rasmi cha kuvuna kijafika ni haswa kijiji cha Ngonge uzila guhindwa nyamiogoro na mikuba talafani Muruta mkoani Kayanza. Raia wakazi wa talafa ya Muruta tuliozungumza juu ya swala hilo wanasema kuwa wanakemea vikali kuwa kuna wanaume wanaouza mashamba ya mahindi kwa pesa kidogo umugwazo maarufu kwa Kirundi, na jambo hilo kufanyika kisiri kati ya baba wa familia na mteja bila kujumujulisha chochote mama wa familia. Kwa niaba ya raia wanaopoka ya pesa itwayo umugwazo kwa Kirundi na kuuza mavuno ya familia, wanapaswa kujilekebisha wakaepuka na tabia hiyo ambayo yaweza sababisha njaa katika familia siku za mbele. Katika uongozi mkoani Kayanza wanasema kwamba swala hilo la watu wao pesa kidogo kwa wakulima kwa kununua mashamba yao ni lazima lishughulikiwe vilivyo na tendo hilo lipigwe vita haraka iwezekanavyo. Remi Chishayo, gavana wa mkoa wa Kayanza, aomba familia zilizopokea pesa hiyo itwayo umugwazo kwa Kirundi kutowakubalia kuvuna mashamba yao walionunua. Kauli moja na bwana Martino Nitelese, waziri wa mambo ya ndani, ambaye anaita viongozi kuadhibu wale wanaojishughulisha na kuyanunua mashamba ya wakulima kabla ya kipindi cha mavuno. Hali kama hiyo ya kuyauza mashamba ya mavuno ya mahindi kabla ya kipindi cha kuvuna hulipotiwa pia tarafani Gatala, Kayanza na Muhanga mkoani Kayanza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Na hatimaye tufungue ukurasa wa habari za kimataifa ambapo wananchi wa Kenya huenda wakaanza kupata matibabu kupitia bima ya afya kwa wote katika maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru wa nchi ya Kenya hapo jana Jumanne, ambapo yamehudhuriwa na baadhi ya viongozi mbalimbali ikiwemo makamu wa rais wa Jamhuri ya Burundi bwana Prosperi Bazombanza. Rais wa Kenya William Ruto alisema kuwa serikali yake imedhamiria kulipa gharama hizo za matibabu hasa kwa wagonjwa wa kansa ili kuondolea usumbufu wa Kenya kwenye sekta ya afya. Rais huyu aliongeza kuwa wazee pamoja na watoto yatima ambao walikuwa wakipata tabu kwa kupata msaada wao kwa sasa utakuwa ukiwafikia kijijini mwao. Tumsikilize Rais William Ruto anaongoza nchi ya Kenya. Wale wazee, watu wanaoishi na ulemavu, na pia wale watoto wetu ambao ni orphans, tumesema ya kwamba wamekuwa wakihangaika siku nyingi kwenda kutafuta pesa ya cash transfer. Sasa tumebadilisha sera na pesa zao za cash transfer itapatikana katika kijiji yao. Hawatasafiri tena ama kuhangaika kusafiri safari mrefu kutafuta stipends zao. Vile vile tumekubaliana ya kwamba kwa mara ya kwanza serikali ya Kenya italipia wale hawana uwezo ili wawe na bima ya afya ya NHIF, so that kila Mkenya awe na bima ya afya. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba mpango wetu mpya wa kulipa pesa ya bima ya afya sasa itawawezesha wale wamekuwa wakilipa shilingi 500, pia tutawapunguzia ije shilingi 300, ndio tuhakikishe kwamba kila Mkenya ako na bima ya afya na hakuna Mkenya tena akiwa na ugonjwa wa saratani ama kansa ama diabetes ambaye atauza mali yake ili aweze kulipia gharama ya hospitali, kwa sababu sasa tuko na hazina maalum ambayo itashughulikia Wakenya wote ambao wako na magonjwa ambayo ni chronic kama vile kansa ama saratani. Huyu alikuwa ni Rais William Ruto anayesimamia kwa sasa nchi ya Kenya. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kujioni hii ya leo katika lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani nyote mmeambatana nami, ni mtolee shukrani pia fundi mitambo alikuwa ni Aselme Irambo, na ndani ya studio sauti kisikika ni Placide Niyomwongere, nikiwatakia jioni njema. Yeah.